أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النساء دا تقريبا دروس الوشتة ما آيات تسخني ولي دا تر شفوش الوشتة آيات تري وشمع تلاوات كر نجيو أول ربط دا ما قبل سرداد يا بلو رز مجول شبه جي سورة كدري مزمون دا سي مختلط بياني رقايو قايبل مثلا د انسان معامله او طرز کردار د الله سره د خپل منځ کې د انسانانو ترمنځ او د مخالف سره نو هغه د انسانانو معامله خاص د مسلمانانو په خپل منځ کې لکه د میراث د ولوارو د یتیم مسلې هغه خو تیرې شوې وي. بیا هغه د انسان او د الله ترمنځ چې کومه معامله وه یو څه نمونه یا بله ورځ پیښ شوه هغه د اوداسه په مسله کې چې که اوبه نه وي د تیمم حکم الله تعالی بیان کړي په څو صورتو کې که په سفر کې واست که مریضان واست که پر کور وي اوبه لیرې وي نه دي کړې پیدا هغه د تیمم حکم نه په کښې کې تېر شو. اوس بیرته خبره ډېرته راګرځي چې زموږ او د مخالفینو ترمنځ معامله په دا مخالفینو کې نه بیا دا یهود وه چې نفاق په دوی کې ډېر دی. دا اوس څه چې مسلمانان په دا جهان کې په دا اسلامي ملکونو کې په کوم رنځ اخته دي دا جګړې مخالفتونه رقم رقم مذهبونه پلیته و دوی ته ورغلې ده و اروار سرچینه د دوی د پیسې بازی مؤمنان په یوه نامو بل نامه سره جنګ کوي. سیدی مؤمنان خو چې دي چا هوښیاریان دي هغه به دا کار نه کوي خو شهوت طلبه په کښې کې دي دا خپل نس و دا خپل شهوت دی پوره کول غواړي په هر قیمت چې ابره وایي څه دي دا هم یو لاره ده په دین کښې ورکښېباسه نوم بې د دین یې مګر هغه منفعت دی پر جلبوي. نو د دوی دا نفاق د یهودو دلته الله راښکاره کوي چې مال د مخالفو سره زموږ معامله ده څنګه الله یې رسوا کوي درته ښیي چې دغسې کوي دغسې کوي معنا ورسره هوښیار اوسي. ترجمه داسې ده الله فاک فرمایي الم تره آیاتان نه دي کتلي الا الذین و هغه کسانو ته اوتو چې دوی ته ورکول سوې ده نصیبا غټه برخه د تنوین یې دپاره د تعظیم راځي ګایګای د تحقیر دپاره راځي په دا نصیبا کې چې دي غټه برخه ورکول سوې ده من الکتاب د کتابه څخه د الله د الله د کتابه څخه برخه هغه د توراتو په هغه باندې ښه خبر یشترون الضلاله دوی رانیسي ګمرهي ګمرهي رانیسي خلک خو چې دی خو هدایت رانیسي په هدایت پسې پیسې بازي دی په ګمرهي پسې بازي ويريدون ان تغضلوا السبيل ويريدون دي اراده لري ان د دې تغضلوا چې تسي لار ورکې سي السبيل د حق لارې څخه چې ته لار ورکې سي د اصلي لارې څخه دا لفظي ترجمه سو عالم تره ته راځم عالم تره آیاتان نه دي کتلي دلته دا کتل ذکر سوي دي کتل سبب د علم دی سړي چې یو شي ته وګوري علم پر راولي نو ذکر کړی تره دي دا د سترګو لیدل مراد یې ځینې علم دی ته نه یې په خبر ته نه په پوهېږه په دې الم تره آیا ته نه یې خبر سوی تا نجی کتلی الا الذين واغ کسان تو وسخه ظاهره د عبارت تر مطابق جوړ سوی د مراد علم نیته پر دوغه خلق علم نه لري معنا خپل لري نبی علی صلوات و سلام تعالی وای نو هغه تحت لفظ ترجمه دغه د علم تر آیات نجی کتلی معنا خورته کتلی علم دی پر راوستل دی چاته الا الذين اغ کسان تو تو چ دی تور کول سوی د نصیب غټه برخه د الله د طرف ور کول سوی د تورات په ولی دی د چاته من الكتاب د کتاب چې آسمانی کتاب دی تورات دی فارق اغه در رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه نعتو اغه د خواص ټول د معلومه جزره فزره او معلومه خویل دی مگر دې څه چل کی یشترون دې رانیس اغه دلاله گمراهی د اشتراچ د اصلي په عربي توري کې دا د چړې تبادله او کله کې دکاندار ته شوار سی شی دی رانیس اغه دکاندار ام وای برای دا سړی زما مشتری دی د ډیر وخت څخه معنا شیان را سره نیسی دلته خو نه دی اغه سودا نه کی چې معلومدار پیسی ورکی یو دلالت اخلی لکه اوغ مشتری چې راځي دکاندار څه شی رانی پیسی ورکی نو هغه شی مختار کی خوښ دی تر پیسو دی ام دغه رقم دی دغه د یهود علما هغه د بدلاره چې د هغه غوره کړ تر اشلاره نو وکړي سودا وکړي هدایت پرې شو دای واخسي کنه حقیقتا سودا خو دلته نست ولی سودا خو هغه د یو جنس یو مال ورکی بل مال په مقابل کې واخلي چې بيع او شراء په دغه کې استعمالیږي دلته په قطعه تبادله او اختیار غوره لیز نیمرادی یشترونه چې دی غوره کوي دی خوشوي اغه دلاله ته گمراهي گمراهي دغه چې د نبی علی صلوات و سلام نعت استقی اغه د صفاتونه چې په تورات کې دغه استقی و یریدونه دی اراده لري اندګه یو سړی په خپل گمراهي په بل کار نه لري ډیر ځله مرده سړي دی یو پلار دی سګوان مولیدلی معنا د سګوان خو بد کار دی چې په یو حیوان د بل سره جنگ یا کړه مګر زوی دی نه ګرځي پر بل نه پیرزه براوی وس زپتلله مغه سندوالان می نفسی لکی زی بیا مدرسې ترې کړی اچ ورچولی د بل گمراهی نه د خوش خپل چې دی پر خپل کې به خود شه معنی دی دا یهود دغه اغلزیت لري پر خپل هم گمراه دی بل هم دغه ترا بولی پر بل هم شنه د پیرزو و یریدون علاوه دی اراده لري اندا تغدل چې تسی لار ورکسی السبيل د چاڅخه د حق لارې د حق لارې سره رکی سره غلطه کې نو موږ د خلاص ترجمه وي اندجه تغدل چې څه ګمراهان سي السبيل د حق لارې څخه دغه اراده ده نو د دې څو شناعت د ته بیان کړ دوه دانې راښکارا کړل هغه دا ده چې د علم سره سره د دلالت خوشی ده یا په خپل د بدلارې خوشه ده شې نه ده خوشنو او دوه ام بجې دغه ده چې د نور خرګو ګمراهیم غواړي دا یې یو پس الله تعالی فرمایي والله اعلم باعدائكم نو وسخه دا د دې کار بیان کوي چې داخلو کې خود دغه کسان ته ورته کتلې دي او هم کځینې مؤمنان وایي چې نو مش خو نه په خبر ولکم سر په خلاصي راوي غم مې کوي زه در ټولو په خبرم درغو مشو ولا وسې سړی که غایر نه لري براوي نو زه خپل شو بد ولکه په یجم بل څوک هغه دی مشاور به لري مشر لري براوي د فلاني غم دی خدای نور کې الله وایي غم مې کوي ما ته معلوم دی والله الا افق اعلم ش خبردار دی بأعدائكم په دشمنانو سره ستې چې کوم دشمنان دي منافقون يهود علاوه زه پر پر علم پر هغه باندې لرم زما د علم مطابق د تر شی هم ته په دې ما وای چې بار ورنو خو الله پاک هغه دی ویل چې دا غس دشمن لري چې تا گمراه کوي او زه په یې ژمن چې کوم یو زما د هدایت لپاره کار کوي کوم یو زما د غدلات گمراهی د لپاره کار کوي علاوه خو زه شپه خبره ما والله الله اعلم دې خبردار دي بأعدائكم ستې په دشمنانو سره چې لري کته واچنو الله تعالی په خبر دی خو فراغه سر به رزه به وسم الله به راوشي نو زه به د په مقابله کې څنګه وکم خو نه کوم اسم مقابله ور سره رسېشته د طاقت شان ته وګور زما ودا خالي لاس ته وګور الله پاک دا ډاډ مؤمنانو تور کی وکفا بس والی دی کفایت دی بالله په الله سره دا بینو چې زائده راځه الله په عند کفا ده پر دی ماجه فزائر مجرور دی وکف الله وکفا کافی دی الله الله پاک فقط فعربی کې هغه به ور سره ذکر کی جو وکفا بس والدی بالله تعالی عز وجل سر ولی ینچ الله تعالی دوست چې کوم کړي د مؤمن سره الله د دغه دوست چې لکه زه دغه ستاده پر بس دی نو ته د نیو ورختا ولی چې براو نو خدای ته ماته دشمن را شو لزو سره څو کمال او خو زه د دوست مسته وکفا او دغه رقم بس والدی بالله تعالی سر نصيرا چې کومک کوم کړي الله عز وجل خو مرسته جمع الله تعالی کی الله جمله تر کی نو چې ام جی دوست ام جمله تر کی او دښمن دې امسي خبري مداوا خطاي ځای کم دي. عباس رئی چی ورزی گای گای پا کمین که دشمنی دی پا خبر نی پیجنی نم پا کچی که کهیج برای نو زخنام پا خبر علای خوزه پا خبرم در ومی شوی چی داغ کسان دا منافقین دا دا یهود سر چه روابط که دا اریو خطرناک دی تر یهود لکوز چی مسلمانانو تی دا خپل اللہ سور پیش دا خپا دی که دا یهود دوستان ستا نو علای ما خو پا خبر کرد کته و دا زه خبر خو بیا وس الله و زه ستا ولی و دوست یم دشمن یم نو زه نه یم ولی و دوست ویل کیج انډیوال ته ویل کیج او زه ستا کومک یم نصرت کیم کوم خو در ما غټ کومک نسته نو دا وختای کم زید منا مقابله کی نور وران دسه وکفا بس والدی بالله تعالی سره ولی ان دوستی کوم کی چاله تعالی دوستی کی مومن سره انډیوالی ور سره کی وکفا او بس والدی بالله تعالی سره نسیرن کومک کوم کی چاله تعالی ستا نصرت امداد تم کی وس نو دغه کسان چې الله ذکر کړه ته مې ورته کتلی چې دا کوي او هغه کوي نو دا څوک دي من الذين يعني هم من الذين هغه مبتدا ورسره حازه تدوی من الذين د هغه کسانو څخه دي هادو چې هغه یهودیان سوي دي دا د یهودو د ډجې څخه علاوه ما درته وصل د یهودو څخه ځان لرې کوي نو من الذين دوی د هغه کسانو څخه دي دا من الذين چې دا خبر شو د دې لپاره مبتدا څوک ته هغه هم چې دوی من الذين د هغه کسانو څخه هغه محذوف پر سره پروت دي اگر چې ځینې تفاسیر د دغه ځای اثر کلام ګرځي خو څه خبره دا ده چې هغه علاوه تعالی را تشریح هادو چې دی یهودیان سوي دی یهودیت کوي یحرفون دی تغیریه الکلمه کلمې عن مواضعه د ځایو څخه د کلمې دا کلم تورې جنس دی هغه د مواضعه زمیر د مپرادو تراجی دی طالبانو بنو په دا ځای کې اختلاف کوي هلته باره بحث دی چې کلم اوس جمع ده که دا مپرد اسمي جنس دی دا آیاتم د دې دپاره تایید دی چې دا کلم اسمي جنس دی مپرد هغه دی د مواضعه دا هې زمیر مپرد ورته راجع کړی دی که دا چیرې جمع وای مواضعها به وای نو دا علمي نکته ده په دې کې نو یحرفون چې دی اړی تغیریي الکلمه کلمې عن مواضعه د ځایو څخه ده تحریف دوه قسمه دی یو تحریف دا دی چې یو کلمه ګر سره په بله باندې واړه د نبی علیه صلات وسلام په نعوت کې ذکر سوی چې رسول علیه صلات وسلام معنی قد والا سړی دی نه ټیټ دی نه چې ګردی مور ته وایي نه ډیر جګ دی دی په هغه ځای کې لیکل چې دا طویل دی ډیر جګ دی مثلا د رسول علیه صلات وسلام په صفات کې لیکل سوی چې دا سترګې تورې دي او دی ویل چې د نبی علیه السلام دغه چې اخر زمانه کې نبی را دي سترګې شنې دي هلته لیکل سوي چې ورشتان چې دي هغه داسې ول ول طبعي ول ول ورشتان خورا شایسته شیې سي پخپله دا نه غواړي چې ارایشګاه ته ولاړ شي ورشتان ول ول کې په دواو باندې یا طبعي الله دغسې جوړ کړي وه د ورشتان او تک تور دي دی ویل یا د ورشتان دی سیدا سیدا دي او تک سور دي خو دا هر کلمه یې په بل بدل کړي اسواد یې په احمر مثلا بدل کړي وو او هغه اسواد سترګې چې په ازرق بدل کړي وو دغسې دا یو تغیر چې کلمات یې بدل کړي بل تغیر به دا دی چې کلمات نه بدلی د کلمې ترجمه کژکه نو اوغه تحویل چې دا د کلماتو د عبارات بدل کې دا په تورات په انجیل په زبور په ګردو کې کېدل محرف کتابونه موږ ذکر ته وایي چې کلمات بدل سي یو د قران د معجزه د الی یوم القیامه چې چا پلار تورې نشي بدلولای و هم دیش بلې خود بدل کې په کور کې بکښې برابر به یو آیات خراب کې بل بولي کې نو دا پر خلکو تیریږي خو نه تیریږي اخ خو پر خلکو تیریدل برابر به نسو سره جلا کولای چې اوس کوم یو د خدای خبره ده کوم یو د ملا صاحب خبره ده ا د دې خپل بلاچ و دا غسبې د خبرې په ګډوله د خانانو مرزا به پکې تطبیق کوله په دې تورات کې په دې انجیل کې چاغه خو به دیلس یا به خپل مرزا پکې کې تطبیق کوله خو معنا د شاوات تابع و یا د بل د پاره د ځان د پاره تغیر ورکاوه د کلماتو په قران کې دا نن کېږي امکان نه لري الا یوم القیامه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الا واذا جيز مواري ما خص له ذا قران معجز دي يو معجزات ذا قران فات ذا ترنن پوري ارسك پدي پيجي دا تغير ولي دا بكشي كراز بابا دا دور دا دخل پر چما وينن كمبيوتري دنيا دا دي قران بدل بدل دا معنا چې پر مسلمانانه عبارت کې د مسلمانانه سره لار ورکسي چې کوم یو د خدای خبر ده ولکه یو حرف پکې کثیر کې یو حق ویلی خو الله تعالی دغنه مخلوق ته ګمار لیدي چې په مدرسو کې د داخلي ځای ولا کسته پر کتارو پر لین و خلق ولار چې شکه زی داخلو اوس ته یی چې صدر پیښ ده چې شې دی په دغه کې ده پر قران شریف دی په یادي خو الله دا هر ورته مسخر کړی دی کې یی په زارو یی کې په سمور کې هغه مزره تر کې دی شپې غالي ګرځ نو خو الله حفاظت ما کړی دی چې فنزو سره بل ورته وایي چې دا مکه او حفظ بنو چې شي سده ویځه کو خدا حفظ دا کار الله تعالی اخلي چې فنزو سره بدل کې بدل کې بدل کې خدای چې پراس برو ودان او پک شي استکیه نو دا تحریف په قران کې نکې ځل تکې دي یو دو ان قسم تعریف هغه دا دی چې کلمه خدا هغه کلمه ده مګر واړه په چله دا په قران کې شروع دي دا شهوت پرست علما دغه کار کوي چې د قران کریم چې کومه سده لاره ده په احادیث او په تفسیر بیان شوی ده دی به تعویلات کوي یا دا نه ده معنا ده جنو بیا دغه معنا ده دغه بیا دغه معنا ده خپل د شهوت لا تکشي کې باسي ارسنن د تروات ولې روات په قران شریف به راوکو نو په قران شریف کې دی معنوي تحریف کې معنوي تحریف پکې کیږي هغه دی علما کې وز دغه تحریف هم د دې سره شروع دي دغه يهود څخه چې دغه ځای سره زده کړی دي په جن کې مور داخل کړی دي کې دا هیڅ ما په خبره پوهې دی لیاس تحریف د دې په کتابو کې هم لفظن کې دي هم معنن کې دي زموږ په کتاب کې لفظن امکان نه لري معنوي تحریف خلک پکې کی پکې اختاج الا ده سوای دغه تیر کسان چې د دشمنان دي من الذين دغه خلک څخه جهاد او چې د يهودان سیوي کار چې شي يحرفون تغيري الكلمه كلمه د دې کتاب عن مواضعه تخفل زايس موزعه امراد اغه دي چې دغه ځای کلمه استکی ګسره غرزي تخفل ځای بدل کړ تغيري ورکی یا تخفل مواضع او تخفل معناګان او سړي کلمه خو دغه د تخفل بوزره معنا شه دغه سړي بل معنا ځني اخلي ويقولون او بل داوي وسنه منفس بشي د اغلزيات الله وي خو دغه تحريف کوي بل ويقولون دي وي سمعنا وعصينا دا یو جمله دی استعمالی بل واسمع غیر مسمع دا بل دا هجوی بل وراعنا وراعنا بل دا غوی دا جه تفسیر بعدا دی دی برات لده نبی علیه زنان که مجلس که بکشین است مختلف غرزو نبی در لو ده برای بلالت بکشینو چه دی شپر خبور رالی برای با چیر لیو چو ولارس وزنی روان پس دا چه دا پاره برای اغا مخلص مؤمنان چی دا یهود خود دا مخم دزان دا سی تعلیم ابتا تعلیم ابتا کوا برای با دو غوز رو که داره لی چه معلوم داره پا خبره کشی لاولا کی گور دا دون خلق پیاب لازنی ولارس ولی دو غو شوک بیو مرتبه چه دا بل به بیادا و ناس و چلته به دنبی عرزم خبره پر لپسی افسا چه خلقو به استفاده کن دوی برا او غرزی و سای بزای پشتانه لارم ابرا به پر بله خواه پشتانه وکر خبره و پر اغزای پاته سو پر بله بیاغ مزمون بیا سرش کاوه چاو چاو به عدلی پس خندون و دروی والی داغا یا دروی والی دی با دیس خبره کوله چه فزائره بسام و رشنگوای جمنو سزی مرد پا باکین که خبره کجاوه دوی ترجمه بیدر لوجه نی گای گای چه دی یو خبره دوی ترجمه لري یو رخشنجی سره یو بل ته به ویل زیونه منا درته برابلی غریب استاد غریبی وسنه زائر خو خبر زائر کوم چې معنی استاد غریبی څه زپر یاد کوم در باندې جاړم دغه دا بل کم ترجمه واخ سره کس چې استاد چی شي څنګه بوی ولاړی شنو ای غریب استاد غریبی نو زائر خبره بس هم دلته بدی د څور لو فرانس سره زاسی او پرغه بدن هر هر په کندل به هغه خو راکای به اریانو چې اته زنا پر غریبی افسوز راته کې دا نور جاړي پر چی شي دغه خان پر چی شي باندې معنی مسخره پر چی شي جوړه کړی دلته د يهودو د اسکار کو د يهودو سره شروع شاعران هم دغه رقم کې دا بد شاعران چې برای بد الفاظ استعمالي چې راتلنګ کې زما نو بیا بل معنا مراد دلته یو شاعر وي اوس مرسوي دی خدای دې وبخشي د بنو بد خبرې کولې برای بول ظاهري کې په مجاز کې دا غزل ده زما سید عبدالخالق څه معنا بل ده برای ته څنګه وچ بل معنا نه بیا چې خو ظاهر دې دا رقم وکړه خدای شي یو ځای نه دی پرې شي دی چې دا اوس کوم خاطر نو دلته اول کوم خبره دا غده سمعنا وعصينا د دې یو ښه ترجمه کومه ده بعد یې کومه ده ورته ګورم سمعنا مش خو ستا خبره واورېدل وعصينا مش سرکشي وکړه د بل چا د خبرې څخه کوم کسان چې په مش په سي دي ستا د لاري مو اړي دوغه د خبرې مو سرکشي کړې ستا خبرې ته مو غزادي صاحب یې شته دا هغه ښه ترجمه ده سمعنا وعصينا بدر کې به چې شو دی به خپل سره وایي ولمخه مخورتو یې چې اوره مې ولا کې په کاول وکړه سمعنا وام ګرته وعصينا مش سرکشي وکړه منه مینه نو پیغمبر علی السلام ته به دغه سپاره ونر ک سمعنا وعصينا دی چې باغ منافقان سره غلي ګرد په سره وخت چې مخه مخ میغه دی ورته ویل چې بدا کې و منه زعری به سمعنا کو را اصحاب ته به دا سمعنا ستا خبره مو ورته چا د مسرک شو کړنی منو وعصينا دا هغه چا چې مسرک شو کړ چې ستا د لاري مو اړي چې د محمد علی السلام په قبر باندې غوښ مې سي دوی غوښ نه منو ستا غې منو دا سمعنا وعصينا به پر لجمع کول سمعنا ستا خبره مو ورته وعصينا ستا د مخاجب خبره سم مسرک شو کړ هغه پر غوښ نیسو او په خپل ځر کې کوم معنا مراد ده ول او رمې په قول ولا کوم ته چی شي واګه ستا چی شي خبرې دي الله وي دا یا تحریفون دا غره کوم دا معنی به تحریف دی لفظ سن شایسته دي ته معنا کې به هغه شی کا ودو واسمع غیر مسمع بل به دا ورته واسمع غیر مسمع ګوره واوره وام تا ته جن د اوریدل کیږي نو دا په عربي لهجه کې څنګه کاری شمع نه ادا ده واسمع زما خبره واوره غیر مسمع په دې حال کې چې تا ته نو د بل چا خبره نه در اورول کیږي چې تا زیریز ما خبره واور پر سر او سترګې به معنی ده بل چا خبر د خدای ستاسو تر غوږه نه درسي چې ستاسو مخالف خبري مخالفین چې خدای ختم د مسمع د اسم مفعول صیغه ده غیر مسمع چې تا ته نه در اورول کړه سوی ده چا خبره د دشمن خبره د دشمن خبره چې خدای ستا په غوږو نه اوري چې اوري ګرد مرجې د دوستانو خبرې زما هغې اوس واوره بره به ورته وژغې دی بده معنی بیا څه شي ده واسمع واوره غیر مسمع په داسې حال کې چې تا ته نه در اورول کېږي خدای دې کړ که خدای دې په تا نه اوري غیر مسمع چې نه در اورېدل کېږي وایې وره نه چې در اورېدل کېږي خدای دې ستا غوږونه در دب کړي چې ګر سره جې له کامبوج چا ته وایي خدای جوړوم د کونک هغه معنا یې ځینې مراده وله نه چې در اورېدل کېږي ظاهره په چوکړه چې تا څه ویل چې دا رېږي پر وایي وام خو ما یو سوال دی وایي زما خبره واوره زه تا ته وایم چې پر سر و سترګو مې منلي چې سالم پاره خلاص کړه د مخالفینو خبره چې خدای ستا در غوږه نه در رسي خدای دې د مخالفینو چې در قیامته خوندي وساته نه یې موږ پښتانه وایي خدای دې په ساړه باد لامبه وهه ظاهره بیا هغه ترجمه وخت غیر مسمع تا ته نه در اورېدل کېږي د دشمن خبره او په زړه کې کوم مراد غیر مسمع تا ته نه در اورېدل کېږي چې کوم نسی غوږونه د خدای در تپ کې دا دوا دریم وراعنا بل بیا دا ورته ویل چې نبی علی سلام به ژغې دی په مجلس په پای کې ناست زموږ هم خیال ساتنو ته دونه ژغې ژ خاص دغه ته مخړه ولې چې دغه ته خو پلا داس مړه مشته راعنا راعي دا امر سقاس ولا مراعت وك حفاظت وك ناز مش خیال ساته مر داسي ورته لکه دراعنا توري چې دی خدا ترجمه سو په عربي دا امر سقاس ولا بل ترجمه بیا داده دا راعنا بنو کې د سپواستو بوای راعنا د څه بنو کې کوشکي راعي چې یو سره کې بار د امر سقاس ولا دا امر سقا بار نه سو چې نه دا امر سقا د چې یو سره راعي چوپان ته وای شپانه ته وای هیڅ مش شپانه لکه د مثال په توګه لکه سره جمله ته وایي غفر مبرنه دې شپانه شپانه خو نه دا معنی چې پاره کیان پړ یې شه نه ویل دا غره کم د بی تعلیمی په غول ګور لکه چې تا خو نه مدرسه وایې د نه مکتب دې شپانه نو اسی خو راعنا دې د امر څخه د راعنا راعي مرعت وک ناز مش مش خیال ساته خبرونو کې په زور کوي چې موږ هم وره د بنو کې کوش کې راعنا از مش شپانه یې دا چم کاوه یا راعنا چې دی په خپل په عبرانی چې به کېږي او به عقل ته ویل کېږي اے بیا کله راعنا اے بیا کله چې سره وتر ایوب المخن نن مخه مخ ورته ویل چې بیا کله د دې سر نه کوي خلاص په دا غره کم یو کو نه لا پکې ګور دا اثبات خلق دي په دا خبره کې د دلته کجی کې په کې اهانت امیز شیان زین جوړي یو بل مانو کې کړه کړه راعنا مې عمل یې شپانه ابل بل ما دراعنا سم توري ورته په خپل جبه ممراد وو معنا مال چې اے بیا کله نو الا د ادریس سره جمله د دې راپور ته کې چې دغه دغه شین خو دا ورزيد شېم نو چې ولزه په خبر يم د څه د پاره ول چې والله اعلم باعدائكم چې زه په خبر يم دغه دي د دې په فاسد نه ته خاص هغه د دې خبرې نبی عليه السلام ته کښول چې دغه خبرې چې د پرتاناري یو هغه کژا خو هم راته دا رقم نو دا دی وای لین د پاره د پیچلو چې دی و پیچي به پیچل و کې به السنه کې په جيب سره دی لین دا مفعول له سد سد فاردي دغه كلمه وي ويقولون دي وي سمعنا وعصينا دا يا واسمع غير مسمع دا يدوا وراعنا دا دري سر دي وي لين د فارد پیچلو چ پیچل وكي به السينه كم بخبل جو بلا معنا يا اخل چ اغه فاسد ده وطعنا د فارد پیغور په دین په دین کې په دین کې پیغور جوړ کې شراب بوتي بر بل مخ مخ مستشفى سرغنات والمال بیاكله نو دا خو به پر پیغور مؤمنانو ته جوړ واغ که به پر غور دي چې وهل به د نبی رسول الله مخ ما خو دا غم راځو مانو کوم بل من امر راځو دا دی رب شي تړي او چې راغ به جنہ کا بر به الت سر بر څنګه مې لري په دوبال مخ مخ مې داسې نور ته پیغور یې جوړ و تعنن د پر د پیغور جوړ ور په پښتو کې مده د تعنی تو استعمال دي وای پلانې ته پیغورونه او تعنی ور کولې پښتانه ته نه بولي خو مراد تعنن دي تعنه پیغور ته ور کیږي په چا په دین کې بد شیان وایل پلګینې په دین کې نو الله پاک فرمای ولو کچیر انهم دی قالو دی دسی ویل چې سمعنا علاوه کده دا غسه سمعنا تور ویل هغه د وعصینا تور یې نشه کول هغه د نور سره جوړه کوله از خدا وعصینا ور سره علاوه فقط دا غي ویل چې سمعنا استا خبر مجوا وره ده پر سر استرګ مقبول ده دا یې و اطعنا ور سره ملګری کړي عصینا نشه کول و اطعنا او تابع داری دی بالکل کوچ ته وای ما امر کوه بل ویل چې واسمع دا واسمع تورې ویل یا غیر مسمع نه ور سره ویل چې واسمع زمش خبره و او رسوال لره ما غیر مسمع نه ور سره چې دا شرع زید نه جوړی شو باید کوم و نظرنا ویل وی دراعنا تورې نه ویل دراعنا کلمه خود واخه ته پیچل کېدل سم او بعد ترجمه یې درلود د ګر سره دا و نظرنا تورې چې و نظرنا زمش تم یو کتل وک پر مجرم یو نظر وکړ کامشته لکان خیر الله لکان دا به وای خیرن ګټوره به لهم دیلر په سورته بقره کې چې دی الته چې موږ هغه د یهودو معاملات حسابلی کستیس پیل په دیرشم نمبر معامله کې یو سلو څلورم آیاتو هلته هم دا خبر الله تیره کړې او ذکر کړې. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دي لا تقولوا راعنا برای خود این اصحاب بوم داد توری دی یهود سبا بریده چی داد سنگ شکل کلمه دی خونو تعلیم یافتا و دی خبر برنو بیادان رو پرواز نیور چی دی خود کتاب رو جغیر برای بسام دم صادق صحابی بوده بوم پیغمبر تو نرکره راعنا زمش مراعت وکد دی خی کچا مانا گر سرانا و مراد مگر یهود بولاغ دی دیم اغا سچان ورتوائی بخبل خبل مشهد پا خبل بجی بجی خبر که علام و امنان پا اغا آیات که منعکوی جی کسیستر پا یادی مادر طول چی اغا کسانو چی ایمان مراد لا تقولو راعنا و قولو انظرنا داد انظرنا طور استعمالو که جد پیغمبر توجه جلب ولا ورتا یا رسول الله زمش خواتمی و نظار و که خمرم غارج وردی خبر نرا رسیر اغا خبونو بجمع غشت و سپیکران پا اغا وقتو که نو دو انظرنا طور استعمالو راعنا مو اخو یهودی پا خوشاله کیر و اغا دیاده دم مخلص صحابیم داد سپیک خبری داغه پیچیلی پیچیلی خبری چې لکه یک جی دا ورته کی الله الله ته منع کړو د دې بیا را وګرځو دا د کار الله وي کدی څه شو ویل دا لو شرطی ولو انهم کثیر دی قالو دسی وی چې سمعنا مش تا خبره واوریدل دا واسینا پر ځای کوم توي ویل او اطعنا او مش دا اطاعت وکي واسمع او واورد غیر مسمع توره نور سره ملګری کولای وانظرنا ویل در عینات توره نه ویل لکان خیر لهم لکان وای به دا خیر انګټور له هم د دې د پاره دا کار د دې د پاره ګټور او اقوام او دا به ډیر رسیدا او برابر لاره وای په بل کې چې د والیسته هغه خو کجی امله لري خپل ته پیچلی معنی ام درو چې بج معنی وزن پیښه دي دا بل پر سیدا برابر و پښتانه و سپین محمد نه خبر و هیڅ کار کړت ای ولات نه درلو دره د جسبانو برمال دغه شعرونه چې دي چې دا خلګي رقم رقم ترجمه کوي بارونو چې کې پارسی کتاب وایي یو معنا پلانې ځنی مرادي بل معنا پلانې ځنی مرادي بابا سم څه دا خبره وکړه څه تل سپیچلی معنا کوي وایي دا مراده بل اغه مراده بل اغه مراده بارونو دا رقم شي اې داغ به وایي محمود جوړ کړی دی محمود غزنوی مرایه درلودي ایاز نومې دی فراغه شکو د بورته وجهه برابر د ایاز سنبي علي سلام مرادي گای گای زمبړی وای د ایاز خدای مرادي د فراغه عاشق دی وسرتو چې په ګرد عربیت کرا وشه د ایاز تلخ په وای چا کړی دی زمبړی ته خدای په نومانو کې ایاز سچ پروتي نو یا پر نبی علي سلام د ایاز تلخ چا کړی دی وزې د خپل سټو ګرات ټکی او ټک ماری ژغی برای دینو دا پنځنه رقم ترجمه زده مال نو چې په پنځه کې ولکه په پنځه زره درک مخو زه به هم دا فلم مرادي ابل بو هغه فلم مرادي ابل بو هغه مرادي خو بابا سم دم رایه دی هغه پر عاشق دی دی سپات کوي ته څه دا سپات دم رئیس اړه پر خدای تطبیق یا پر نبی علی سلام تطبیق په دغه آیاتو د خلکو مخ هم نیول کیږي چې سپا سپا خبرو ته څه تر استای ویلو کجی کجی ورور کې هغه کدا خبرې جایز وي دا چې اشد د کوي لري نو الله پاک د یهود په اړه کې ویلی وای چې دغه شیان دی کوي نو سپا صحیح صحیح خبرې شوی وکي نو شکه دا دی ویلی خدا ګټور ورلر نو ولې نه کوي الله وی ولکن دون خبر د لعنهم الله لعن لعنت ويلدهم بربي الله الله فك لعنت ويلسمانا الله دخل رحمته لي كلي الله وما ده في سلاك اذا استزم رحمه ترى نجدل ولا كسي ان نجدل ولا كسي في سلام در باني كره دون دغه كجاي وسوي ده پیغمبر علي سلام پشان كي ولكن دون خبر ده لعن يركل جهم دي ده لعنت معنا ده ده الله تعالى ده رحمته سخ يري كول لعن لعنته كردي هم پر دي الله علا پك ني ده خبر رحمته سخ يري كير ده خاص رحمت چ پر مؤمن باني كول كير يو خدا روري وخوراك بجده وشبدان دي ده رحمت خي عندي پر كافرم كردي پر مؤمن يم كردي دا ویلی پر کړی دی به کفرهم ته ده بنا ور ختم کړی چې الله پاک نو تعالی لعنت را باندې کړی دی د ورځې په چې شو را چې ختاز ما لار بند کړ الله ما ساده کفر په خاطر بند کړ چې ته چې یې د دعوت قبلون کې نه نو لعنت په سلام باندې وسه چې زنه درا پد چې دا غره کامې به کفرهم په سبب د کفر ده دی فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون ندي ایمان راوړي الا قليلا مگر لر دغه فلا يؤمنون ایمان نه لري دا يهود لري دي الا قليل مگر نه لري ډير لږ خلک په يهود کې د سپي داس ولکه حضرت عبد الله بن سلام رضي الله عنه چې تورات هم په یاد ایمان نه لري در پای پر ایمان صادق په دې کې لږ خلک چې ایمان نه سپ کیږي الله په دې کې د ایمان ولا خلک به ډير کم دي نفاق په دې کې ډير دي نو منافق برج طلاق درته واخلي قسم درته واخلي شر لکه ما خبر کینو مسلمان خدا هغه قدر ده برای ورور نو درواغ بنوي مگر فراغ صبر دی دی په قدر کې تلاکین په درواغ وي قسم هم په درواغ وي وعده هم په درواغ وي نو فلا يؤمنون تی ایمان نه راوړي دا څو کوي چې الله ته معلوم چې په خپل علم ازلی چې د ایمان نه په نصیب کیږي الا قليلا مگر نه لږه کده ما چې نه منادر ته پیش کړو نو تر دغه ځای پورې هغه معامله چې مال د مخالف سره مخالف خو کافر دی هغه معامله شروع کېږي نو یوه معامله دا ده چې الله د دې څه عیبونه راته راښکاره کړله عیبونه په خپله غدال دي ګمراه دي بل هم ګمراه کوي بل دا دی چې دغسې پیچلي پیچلي خبرې تحریف په خپل کتاب کې کوي هغه کتاب کې مهغه کلمې بدلوي تر اړې ګر سره او یا ګایګای معناوې بدلوي کلمه نه بدلوي معنا یې پر بله خوا باسي د هغه معنا و چې سړی څنګه وایي چې کلمه یو رکمې معنا یې غلطه وباسي لکه دا درې نمونې یې الله پیش کړې ول دغه د ښه معنا هم لري دی چې تا ته کاري وایي زما ښه مراده مګر په زړه کې ښه نه ده مراده کږه یې هم ما درته بیان کړه هغه کږه مراده یې ځینې نو د دغه څخه یې مؤمنان هم منع کړي دي چې کږه کږه خبرې به نه کوي لکه خلک وایي پلانې خبرې ښې کوي لکه کږه کوي لکه یې نه ورکوي څه داسې دا خبره چې چاته وکړي نو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.